Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tunaanza kipindi chetu cha pili. Kitabu chetu al-hathu ala ittiba'i sunnah wa tahdhiru min al-bid'ah wa bayanu khatariha. Kuhimiza watu kufuata sunnah na kuwatahadharisha kutokamana na bid'a na kuwabainishia hatari ya bid'a. Na tulikuwa tuzungumzia ukamilifu wa dini, ukamilifu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukaingia katika sunna. Yazungumzia nini juu ya ukamilifu wa sharia ya mtume na Mwenyezi Mungu na vile vigawanyo vya sunna. Sheikh alikuwa sasa amekuja na zile aya na hadithi na kwa sahaba, inawaamrisha watu kufuata sunna na kuwatahadharisha kutokana na bid'a na maasiya. Ndio alivyoanza hapa, na dalili ni Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kufuata sunna na kwa kutahadharisha watu kutokana na bid'a na maasi, Qur'an na sunna inatufahamisha hivyo. Sasa tulikuwa katika hizi aya ambazo za tuhimiza na kutu sogeza ku dhibiti na kuifanyia kazi sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufika ukurasa wa 21, kuangalia chini tu katika aya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا لقد كان لكم والله منايا في رسول الله قمتم من زمه سبحانه وتعالى أسوة حسنة كيجيزو تيما كيجيزو تيما أسوة لمن كان ويولي أمبر قوامبا يرجو الله أن يمترجع من زمه سبحانه وتعالى واليوم الآخر ناسكو يا مشو يولي أبايا نترجيا أتكتانا من يزمه سبحانه وتعالى ناتفيك سكوياك يا مشو كتك هي دنيا أبايا آخرة باوات وانا بيوة مانا مانا دام وانا آخر يوم في معيشتنا اندو آخر نينياكي آخر يوم سكونا بوكوفا اندو آخر يومي. Ama hapa wa yawm al-akhir ni qiyama, huko wakati wa hisabu. Wa dhakara Allaha, kamtaja Mwenyezi Mungu kathiran sana, maana huyo amefaulu hakika. Mtu akiwa atakufanya mtu awe ndio kiigizo chake au afanane naye au amuigize, ni wajibu kumuigiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale alofunza na katika yale aliyotahadharisha. Yale ufanye kwa uwezo wako yale alofunza, na yale alofunza lakini katahadharisha wanadamu wasifanye, kwa uwezo wako ujikinge usifanye mambo kama yale. Na hakuna mwema wa kuigizwa katika mambo kama haya zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na uone kwamba aya unafahamu kwamba wale wanaofanya kiigizo chema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani? Ni wale wanaotarajia kukutana na Mwenyezi Mungu, si kila mmoja. Si liman kana, kwa yule ambaye kwamba yarjullaha, anatarajia kukutana na Mwenyezi Mungu, wa yawmal akhir, na siku ya mwisho. Na akamtaja Mwenyezi Mungu sana. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi tumwigize Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale alofunza ambayo ni kamili, na tufanye vile alivyofanya mtume kwa kadri ya uwezo wetu na juhudi zetu, ama kuyapuuzia mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sunna, na sisi tuko katika kuhimiza watu kushikamana na sunna, huku ni kuitoipa haki sharia ya Mwenyezi Mungu iliyo kamili. Kwa hivyo ni wajibu tumuigize mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyokuwa masahaba wakimuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu ni mmoja katika masahaba ambaye alikuwa kimuigiza sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kiigizo chema wa kuigiza isipokuwa nani, mfano mzuri wa kujifananisha naye hakuna zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar siku nyingine aonekana kwamba yeye atakuwa buli la maji, ansimama pahala yuamwaga. Hapo Abdullah mbona afanya hivi? Asema, mimi namuona mtume akifanya hivi. Sasa wewe unajua sababu kwa mtume? Asema, mimi sijui sababu. Wala kwa hikma gani? La, mimi najua tu mtume alifanya hivi na mimi nitaka kufanya hivi. Sasa wengine aonekana nalala chini ya mti. Anaacha msafara wake alikuwa nayo, analala ndani ya chini ya mtabi. Bwana Abdullah akamwambia, namuona mtume amelala hapa. Sasa hakuna kiigizo chema wa kumuigiza zaidi ya nani? Zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale kwa wale ambao kweli kama wanavyoitangaza na kupiga kelele kwamba wampenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mwingine wa kuigizwa zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiwa wewe ni mkweli katika yale unayosema na watamka maneno ya kweli na una ikhlas na huna ghish na khiana katika matamshi kama yale, kiigizo chema zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna. Lazima umuigize yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini si kila mmoja anaitarajia kukutana na Mwenyezi Mungu siku hiyo ndiye atakayemuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam, na anaitarajia vile vile siku ya mwisho, kwa hiyo siku ya mwisho na akamtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ulimi wake. Aya nyingine katika Qur'ani inatuhimiza kufuata sunna ni neno la Mwenyezi Mungu, qul in kuntum tuhibbuna Allah, waambie ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukiwa ni sharti, in kuntum sharti, mukiwa mwampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi fattabi'uni, ndio jawabu sharti, nifuateni mimi, nifuateni mimi, yuhibbukumullah, mukinifuata mimi faida kubwa mtakayopata, faida kubwa mtakayopata, yuhibbukumullah, mtatuma nini? Mapenzi ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote anayemuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam yuampenda Mungu, na anayempenda Mungu subhanahu wa ta'ala, basi Mungu naye yuampenda mtu kama yule. Na ukiwa umefika taraja ya kupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi umefaulu, wewe umefaulu, huna matatizo, alhamdulillah. Waongojea tu upelekwe ile sehemu unastahili katika rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mkweli wampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe kiigizo chako chema ni mtume, na umfuate yeye kwa kila jambo na umsikilize yeye kwa kila jambo, hapo utakuwa umetuma mapenzi ya Allah. Mungu anakupenda. Hilo la kwanza katika kumuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zako, tabia zako, maisha yako, tarbia zako, unaolea watoto wako, ni lazima umuigize mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili ambalo kwamba atapata mtu katika kumuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndio kiigizo chema cha kuigizwa, wayaghfir lakum dhunubakum, Mwenyezi Mungu atawasameheni madhambi yenu. Mapenzi ya Allah na maghfira ya Allah haipatikani. Mambo haya mawili makubwa ambayo kila mmoja katika sisi anahitajia. Nani asiyekuwa na madhambi katika sisi? Kila mmoja ana gunia lake, kila mmoja ana gunia lake. Sote twahitaji Allah atusitiri, atusamehe madhambi yetu. Na njia za kusamehewa na kusitiriwa ni njia ya kumwigiza nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatuna mwingine wa kuigiza kumwigiza sisi. Kiigizo chetu chema ambaye Mwenyezi Mungu katuchagulia sisi umatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatuna mwingine. Kwa hivyo jambo la kwanza, Mungu atakupenda, na jambo la pili, Mwenyezi Mungu atakusitiri madhambi yako na atakusamehe. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusitiri, ni mwingi wa kuhurumia waja wake subhanahu wa ta'ala. Aqala Ibn Kathir fi tafsirihi, asema Imam Ibn Kathir Abu al-Fida rahimahullah wa rahmatan wasi'a, katika tafsiri yake alipokuwa yuwafasiri hii aya, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, alipokuwa yuwafasiri Abu al-Fida rahimahullah asema hivi asema hadhihi al-ayatul karima, hii aya tukufu qul in kuntum tuhibbuna Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah hakimatun, hii aya inamhukumu ala kulli, kumhukumu kila moja man ad'a atakaidai mahabbat Allah, mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Aya hii inamhukumu kila mtu anayedai kwamba yeye yuampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walaisha akawa yeye siye walaisha huwa naye hakakuwa ala tariqati al-Muhammadiyah, hakufuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inamhukumu hii aya tukufu, inamhukumu mtu yoyote anayedai mapenzi ya Allah na yeye hayuko katika njia ya Mtume Muhammad, wala hafati mafundisho ya Mtume Muhammad, wala kiigizo chake chema si Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu madamu haya ni madai tu, hana itakuwa nini? Fa innahu kadhibun, huyo ni mrongo, fi nafsi al-amri, katika jambo hili analodai kwamba yeye yuwapenda Mwenyezi Mungu, mrongo. Madamu hamuigizi mtume, na kule kumuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam si ndio mapenzi yake, na anapoambiwa jambo hili amelifanya mtume, akawa jambo kama lile analitanguliza zaidi ya nafsi yake na kile kitu chake, basi hajawa mkweli katika madai yake, hajawa mkweli kabisa katika madai yake ya kwamba yeye yampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii aya inawahukumu watu wengi sana ambao si wa kweli, na wallahi si wa kweli, wala si wa kweli katika kudai kwao kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii aya inawahukumu watu kama hao ambao wako nje ya mapenzi na njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema walaisa, na hakuwa huwa yeye huyo anaidai kwamba yeye wampenda Mwenyezi Mungu, ala tariqati al-Muhammadiyati, hayuko katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu, hakika mtu huyu anaidai madai haya kumpenda Mwenyezi Mungu, kadhibun, ni mrongo, fi nafsi al-amri, katika jambo lake, wakati huwa anapozungumza hayo ni mrongo katika jambo lake analozungumza. Hatta yattabi'a ash-shar'a al-Muhammadiyya, mpaka aifuate sharia alokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa uwezo wake, na yale yalobakia ambayo kwamba uwezo haikumpa nafasi kuyafanyia kazi, haya aipende katika nafsi yake, aipende katika nafsi yake. Wadina an-nabawiyya, na apende dini alokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jamii aqwali, katika maneno yake yote, maneno yake yaigize maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa afalihi, na matendo yake yaigize vile vile matendo ya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama thabata fi sahih, kama ilivyothibiti katika hadithi sahih an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka mtume. Kwa hivyo aya hii inamhukumu kila mtu mwenye madai ya uongo, ha, kama wale wanaotoa mashairi ya urongo akisema kwamba ya kwamba zaamuni uhibbu hindan wa mayya mali hindin wala limayyin nasibun, asema kwamba wanidai, wadai hawa jamaa na wanitangazia mtaani, mimi nampenda msichana aitwa Hindi na mwingine aitwa Meya. Wanitangazia ba. Sina fungu la mapenzi ya Meya wala Hindu. Sina. Siwapendi hawa watu. Ha? Je, huko kuna mtu halimri'in? Kuna mtu ambaye kwamba mimi nampenda zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo? Ni mrongo. Mtu huyu huyu anayeimba mashairi kama haya ndiye huyo huyo kwa sababu ya ibada zilizozuliwa za kimaulidi hufanya sala ya faradhi asisali, sala ya alasiri watu wasisali, magharibi wasisali, isha wasati, kwa madai ya kupenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kweli huyu ampenda Mungu huyu? Ha? Hapendi Mungu, bali huenda akawa sala hizo za saliwa pengine usiku wa manane au kesho. Sasa wewe madai yako ni urongo, humpendi Mwenyezi Mungu wala humpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau ungekuwa wewe katika madai yako ni kweli, ungeyafanya yale aliyoyaamrisha Mtume, sio? Mfano wewe wampenda mtu wa kawaida, utamudhi au mudhi? Utajaribu kumfanyia kile kitakacho, kila ambacho kitakachomridhisha. Je, akiwa ni Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mimbabi au la? Kwa hivyo hii aya inamhukumu kila mmoja anaidai mapenzi ya Allah na hayupo katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajijue kabisa kwamba yeye ni mrongo, si mkweli katika madai yake, mpaka ageuze matendo yake afuate sharia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na muigize Mtume katika mambo yake yote, katika maneno yake, matendo yake, kama ilivyopokewa katika hadithi sahih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kama Mtume amesema, man amila amalan, yoyote atakayetenda matendo, laisa alayhi amruna, haina mafungamano na dini yetu, fahuwa raddun, atarudishiwa mwenyewe, atarudishiwa mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubali ibada zilizoundwa na watu kwa akili zao au kwa mapenzi ya mambo fulani au kwa kuunga maslaha fulani, wakawa ni warongo katika mambo kama yale, ibada yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapiga nazo usoni siku ya kiyama. Walihadha qala, na hivyo kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu akasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah, waambie mkiwa sharti, mkiwa mpenda Mwenyezi Mungu kama mnavyodai, kwa sababu kulikuwa wamejitokeza watu waimba, jamani sisi tuwampenda Mungu, jamani sisi tuwampenda Mungu, jamani tuwampenda Mwenyezi Mungu. Akaambia basi nyinyi ikiwa mwampenda Mungu, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, mkiwa ni wa kweli mwampenda Mwenyezi Mungu, nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, Mungu atawapenda. Mwenyezi Mungu atawapenda watu ambao kwamba wanaipuzia ibada zake? Na Mwenyezi Mungu atawapenda watu kama hao, na wanakwenda kufanya jambo ambalo kwamba si katika dini, na wanapigania jambo kama lile na kulitetea katika batil jambo kama lile? Wapi? Kwa hivyo hawa hawakufuata mtume ingawaje waona wao ndio wapenzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakereketwa wa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kwamba wako mbali sana katika madai yao. Aya sema yahsulu lakum mutapata fauqa ma talabtum, zaidi ya kile mnachokitaka kwa Mwenyezi Mungu, min mahabbatikum iyahu, kwa kumpenda yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mutapata zaidi ya hilo. Mutakapo muigiza mtume sallallahu alaihi wasallam, mutapata zaidi ya mapenzi ya Allah. Wa huwa mahabbatuhu iyaku, nayo zaidi hiyo nini? Ni Mungu mwenyewe kuwapenda nyinyi. Allah mwenyewe atawapenda nyinyi. Nyinyi mkimpenda Mwenyezi Mungu, basi mutapata kitu kikubwa zaidi kuliko mapenzi yenu ya kumpenda Mungu. Ni ipi? Ni yeye Mungu kuwapenda nyinyi. Mumetuma mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa mahabbatukum iyyah, na yeye nyinyi kumpenda yeye. Wa huwa a'dhamu min al-awwal, na ni kubwa kushinda mapenzi ya kwanza mliodai. Yahsul lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah, wa huwa mahabbatuhu iyyakum, ni Mungu kuwapenda mwenyewe. Wa huwa a'dhamu min al-awwal, na hiyo ni kubwa kuliko ya kwanza, ambayo kwamba nyinyi kumpenda nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kupendwa ndio kubwa kuliko kule kupenda. Shafaa. Kama kala baadhi ya ulama al-hukama, kama walivyosema baadhi ya ulama wenye hikma, Allah amewapa elimu na hikma, na hakuna hikma zaidi ya elimu. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Khayran kathira. Kwa yoyote aliyopewa ilmu amepewa hikma kubwa sana. Hiyo hikma hapa ni ilmu. Aliyopewa ilmu ndio amepewa hikma kubwa sana. Basi ulama alafanya hikma sana. Laysa sha'nu an tuhabba, hali si kwamba wewe upende. Hiyo haisi muhimu sana. Wewe kupenda si muhimu. Innama sha'nu an tuhabba, hakika ya mambo ni kwa wewe upendwe, ndio kitu muhimu. Allah akupende wewe. Kwa hivyo ulama sema kwamba sio kupendwa wewe kupenda Mwenyezi Mungu ndio ni jambo kubwa sana zaidi ya kule kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Hasan al-Basri wa ghayruhu min as-salaf, sema Hasan al-Basri na wengineo wasio wakati ambao si Hasan katika salaf, watu wema waliotangulia, sema za'ama qaumun, za'ama qaumun, wamedai watu, watu fulani wamedai, annahum kwambao yuhibbuna Allaha, wampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamedai watu kwamba wao wampenda Mwenyezi Mungu. Fabtalahumullah, Mwenyezi Mungu akawafanyia mitihani hawa watu waliojitokeza wakadai kwamba wao wampenda Mwenyezi Mungu. Allah fabtalahumullah, Mwenyezi Mungu akawafanyia mtihani hawa watu. Bihadhihi alaya, kwa aya hii, aya hii, si umini mulidai kwa mwampenda Mwenyezi Mungu, Allah naye akateremsha aya ikawa mtihani kwao. Aya yenyewe ni qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Waambie mtume mtukufu wa daraja, mkiwa mwampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi, Allah atawapendeni. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Hii ndio aya mtihani. Aya hii ni mtihani ya kila wanaodai kwamba wao wampenda Mungu au wampenda mtume na hawamwigizi nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hawatimizi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni mtihani kubwa sana hii aya kwa watu kama hawa. Watu kama hawa. Tuomba Mwenyezi Mungu asitufanyie mtihani huu. Na iwe mapenzi yetu ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya kweli na ni makubwa kuliko vile tunavyotarajia sisi inshallah. Waqala ta'ala Mwenyezi Mungu asema faman tabi'a hudaya, yoyote atakayefuata uongofu wangu, fala khawfun alayhi, hawatofu ugopa lolote, wala hum yahzanuna, wala hawatuhuzunika, hawana hofu kule wanakokwenda, kwenda kule wanakokwenda baada ya kufa kwao, hawana hofu na hawana huzuni huku wanakotoka. Wakawa huzuni, tungebaki kule ingekuwa kuzuri zaidi. Hawana matatizo kule wanakoenda, hawaogopi kwamba watakumbana na balaa na mitihani, na huku wanakoondoka hawahuzuniki kwamba kwa nini wameondoka, pengine kwamba wameacha wake zao, watoto wao, mali yao. Sababu nini? Ni sababu ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema famanittaba'a hudaya, yoyote atakayefuata uongofu wangu, asema Allah, na uongofu wa mtume wangu, fala yadhillu, hapotei, wala yashqa, wala haribikiwi huyo, hapotei kabisa katika maisha yake, hapotei katika maisha yake, wala haharibikiwi katika dunia yake na akhira yake kabisa, atakuwa katika usawa. Waman a'rada an dhikri, na yoyote atakayepuuzia Qur'ani, kawa haijali Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika yeye ana maisha mazito ya dhiki, maisha mazito ya dhiki kabisa. Wanahshuruhu, na tutamfufua siku ya kiyama, yaumal qiyamati, a'ma, akiwa kipofu. Sababu nini? Alikuwa na macho akaonyeshwa uongofu na haki, akakataa kuiona kwa ni haki dunia. Alionyeshwa haki, Qur'ani ipo, sunna ya mtume iko, aqwalul ulamai ko tayari hapa. Sasa yeye kila anapoonyeshwa afunga macho, hataki kuona, akawa yuwapuzia. Na Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kesho akhira ule upuzi wake na upuzi wa, na kupuzia kwake hapa duniani kuipuzia haki. Mwenyezi Mungu atamfufua akiwa kipofu, atashindana na mwanadamu na Mungu. Mwanadamu ni mpinzani mno, mkinzani sana mwanadamu. Atamwambia Mwenyezi Mungu, lima hashartani a'ma waqad kuntu basira, hivi Mungu, kwa nini wewe umenifufua bila macho, na mimi nilikuwa nikiona duniani, nilikuwa naona, mbona leo umenifanya hivi? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, wewe bwana duniani tulikuletea Qur'ani na sunna, ukapuzia Qur'ani na sunna, mafundisho ya mtume wangu, ukajifanya kipofu hali ya kwamba tumekuruzuku macho ya kuona sawa na kuchagua, na kuona kibaya ukayaacha, basi leo tutakupokonya macho yetu, tutakufufua kipofu. Wewe ulichagua duniani uishi kipofu na hali kuona macho, leo tutakufufua kipofu. Allahu akbar. Sababu nini? Al-mukhalafa, kwenda kinyume na madai unayodai, kama vile walivyodai watu twampenda mtume, lakini hapana mapenzi ya mtume wa kikweli kweli hakika. Aya nyingine sema waqala, kaendelea kusema Mwenyezi Mungu, fala warabbik, na apa kwa mola wako Muhammad, na apa kwa mlezi wako ewe Muhammad, la yu'minuna, hawa tuamini, hawa tuamini imani ya kisawa sawa iliyotimia, imani timilifu hawatokuwa nayo, hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe ndiye maamuzi, mpaka wakufanye wewe rasulana ndiye maamuzi, fima shajara bainahum, ugomvi utakaojitokeza kati yao, wewe ndiye utakuwa ni mwamuzi wa kuchagua, wewe uamulie, na vile utakavyohukumu ndivyo itakavyokuwa, na wakubali, na watakapofanya hivyo ni sawa. Thuma kisha la yajidu fi anfusim, kisha wasipate katika nafsi yao harajan dhiki, kupitia hukumu utakayowahukumu nayo, mima kadhaita, kutokana na hukumu yako uliyokidhi wewe, wewe hukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayusallimu taslima, na lazima wasalimu amri, kusalimu. Ndio unaona kwamba ulama usunna rahimahumullah wa rahmatan wasi'a wasema haya tunayoamini katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayaaminiki katika hayatulii katika moyo wa mtu akayaamini vile ilivyo mpaka asalimu amri, anyoshe mkono, basi nimekubali, tafata. La yatimu hadha illa ala dhahri at-taslim, kama anasema Imam At-Tahawi rahimahullah, Imam At-Tahawi. Kwa hivyo watu hawatokuwa ni wa kweli, hawatokuwa wanampenda mtume mpaka maamuzi wao katika kila jambo dogo kubwa ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kile anachokiamua mtume walikubali, wala wasiwa na kinyongo. Kwa mtume amependelea huyu, mimi si jamaa yake. Asalimu amri, akubali hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa amepata angalau mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Huyo anapofanya hivyo, basi ndiye amekuwa mkweli katika madai yake. Naonelea tukomeni hapa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.